चलिए अब रुकू के टॉपिक और आयत पे चलते हैं। आप इंतजार करो, डरेंगे वही जो रब से डरते हैं। जी आयत नंबर 51 का टॉपिक देखिए। खबरदार कर दीजिए, आयत नंबर 52 ये रब की रजा के तालिब, फिर थोड़ा सा गैप दे दें या स्लैश डाल दें, इनको खुद से दूर ना कीजिए। आयत नंबर 53 ये एतराज करने वाले फितने में आ गए या आजमाइश में आ गए, दोनों ठीक है। रब ने अपने नफ्स पे रहमत लिखी, ये खबर ईमान वालों को सुना दीजिए। आयत नंबर 55 हमने खोल कर बता दिया ताकि मुजरिमों के रास्ते नुमाया हो जाएं। बस जी मकासिद देखेंगे, पांच बड़े मकासिद हैं इस रुकू को पढ़ने के। पहला मकसद है इल्मे वही के ज़रिए से नसीहत करना सीख सके। दूसरा मकसद है रब को रात दिन पुकारने का इरादा कर सके। तीसरा मकसद है अल्लाह ताला की रज़ा की तलब में ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर सके। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का इरादा कर सके। मुजरिमों के रास्ते को समझकर उस रास्ते पे चलने से खुद को रोक सके। बस जी अब तिलावत सुनेंगे।